There's no stopping us right now. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Let's make it official. Christy Nitsu is the hit maker. Kiss FM. The way you move, you're moving down on me. Beside me, la la la la. Mysterious girl, moving down on me. Makes me wanna la la la la la. Mysterious girl. Într-adevăr, ne facem împreună încălzirea pentru petrecerile ce urmează în acest weekend. Am ascultat Sunrising, Mysterious Girl. Urmează Loreen și piesa care a câștigat concursul Eurovision 2012. Se numește Euphoria. Imediat după aceea sosește la Kiss FM Andra. What About Us? Stop doing the things you do. Don't go.

the Hitmaker. And this is the Hitmaker's list. The Hitmaker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. Maria, Maria, say my name, por favor. Maria, Maria, júrame tu amor. Like Chocolate, Maria Maria, o mostră originală de Romanian Dance Music. Hitmaker merge mai departe, Jennifer Lopez și Pitbull Dance Again, nu înainte de noul single Crush și Alexandra Ungureanu. Where is the love? Oh, oh, here we go.

What time is it? It's that time again. The Hitmaker is here. Kiss FM. Christy Itzu is the hit maker. I can feel încet, dar sigur ne apropiem de ora 23 și ne reîntâlnim la Kiss FM cu DJ Almuț și o nouă ediție Club Mix transmisă în direct din studioul Kiss FM. În Hitmaker continuăm cu Mateo și Stella, Push It. Imediat apoi Jay Sean și Pitbull sosesc I'm All Yours. Tonight, and celebrate tonight, and together. Cristinițu, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim la Kiss FM și duminică, fix începând cu ora 10, la Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Ultima piesă din programul meu de azi se numește Good Time, Craig David și Calvin Harris. Vă doresc un weekend excelent, bye bye! Chris Dietzu is the hit maker.